Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się piątek, trzeci dzień marca, wybiła północ, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest zarzut i decyzja sądu o tym, że lekarz z Radomska trafi za kraty. Młoda kobieta oskarża go o gwałt. Senatorowie pracują nad ustawą, dzięki której supermarkety będą się dzieliły niesprzedaną żywnością z potrzebującymi. Kamil Stoch gratuluje koledze z drużyny. Jego zdaniem Piotr Żyła w pełni zasłużył na medal. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowy areszt dla lekarza ze szpitala powiatowego w Radomsku. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzut zgwałcenia młodej kobiety. To 22-latka zgłosiła sprawę policji. Do przestępstwa miało dojść podczas wizyty u lekarza. Monika Gosławska. Do gwałtu miało dojść we wtorek wieczorem w trakcie badania w przyszpitalnej poradni. Kobieta natychmiast poinformowała policję. Lekarz został zatrzymany rano. Usłyszał zarzut, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Kierski. Lekarzowi Dariuszowi H. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 197 paragrafu 1 kodeksu karnego, czyli zarzut zgwałcenia badanej przez niego pacjentki. Rzecznik prokuratury nie ujawnia informacji o okolicznościach zajścia. Niestety nie mogę ujawniać bliższych okoliczności tego zdarzenia. Mogę jedynie powiedzieć, że ten podejrzany złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Lekarzowi grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Monika Gosławska, Radio Łódź. W serwisie Trójki kolejne informacje. Senatorowie chcą, żeby supermarkety dzieliły się niesprzedanymi produktami z potrzebującymi. W Izbie Wyższej Parlamentu odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Projekt nakazuje sklepom przekazywanie żywności organizacjom pożytku publicznego. Dotyczy to sklepów o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych. Senator PiS-u Antoni Szymański. Mamy świadomość tego, że marnowanie żywności w Polsce i w Unii Europejskiej ma ogromną skalę i że trzeba temu przeciwdziałać. Problem jest bardzo duży, tutaj trzeba dopracować wiele rzeczy. Zależy nam ogromnie na tym, żeby handel dobrze współpracował z organizacjami, które będą odbierały tą żywność. Projekt ustawy zapewnia też możliwość przekazywania żywności na cele społeczne po dacie minimalnej trwałości. Senatorowie chcą również dopracować zasady współpracy supermarketów z fundacjami i z bankami żywności. Cała ekipa skoczków narciarskich cieszy się z brązowego medalu Piotra Żyły wywalczonego na dużej skoczni na Mistrzostwach Świata. Reprezentanci Polski ukończyli rywalizację w Lahti w czołowej ósemce. Siódmy był Kamil Stoch, który uważa, że Piotr Żyła w pełni na medal zasłużył. Mnie tego medalu nie udało się zdobyć, natomiast ten medal zdobył Piotrek. Całkowicie sobie na niego zasłużył, zapracował i jestem z niego bardzo dumny. No to jest piękne. Uważam, że teraz pomoże mu to po prostu bardziej w siebie uwierzyć, poczuć się po prostu bardziej pewnie. No i życzę mu wszystkiego dobrego. Maciej Kot był wczoraj szósty, Dawid Kubacki ósmy, mistrzem świata. Po raz drugi w Lahti został Stefan Kraft z Austrii, który również, tak jak to było w konkursie na średniej skoczni, wyprzedził Niemca Andreasa Wellingera. W sobotę w Lahti konkurs drużynowy. I na koniec w serwisie Trójki pomysł na walkę z mową nienawiści albo w łagodniejszej wersji żalami, często wylewanymi za pośrednictwem internetu. Norweski nadawca publiczny chce poprawić jakość komentarzy pozostawianych przez internautów na stronach informacyjnych. W związku z tym dla tych, którzy zamierzają umieścić swoje opinie, wprowadza specjalny test. Szczegóły zna Rafał Motryk. NRK zamierza sprawdzać, czy ktoś, kto pragnie napisać komentarz, w ogóle przeczytał dany artykuł. Dlatego najpierw trzeba odpowiedzieć na kilka pytań i tylko pozytywny wynik pozwala na umieszczenie własnego wpisu. Nadawca zapewnia, że pytania nie są zbyt trudne, układają je sami reporterzy. Na razie trwa wstępny eksperyment. Quiz dotyczy tylko artykułów z dziedziny technologii. Według NRK, jeśli internauci najpierw rzetelnie zapoznają się z ocenianą treścią, komentarze będą bardziej wartościowe, a jednocześnie mniej będzie narzekania. Rafał Motryuk, Polskie Radio. I mamy jeszcze informację o pogodzie. Tej nocy silny wiatr wciąż na Mazowszu, w Łódzkim i na Lubelszczyźnie, ale z każdą godziną te porywy wiatru mają być coraz słabsze. Opady deszczu przelotne, a na północnym wschodzie i na południu także deszcz ze śniegiem. W większości regionów w nocy od 1 do 3 stopni. W ciągu dnia ma jeszcze padać na północnym wschodzie Polski, rano także w centrum i tu może padać deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie najchłodniej, bo 5 stopni, na południowym zachodzie najcieplej, bo 12, a w większości regionów od 6 do 9. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Trójka pod Księżycem. Jak państwo słyszą, przechodzę mutację z powodu przedwiośnia. No, ciekawe jak to się skończy. Chciałbym państwa zaprosić, posłuchajmy najpierw tego wspaniałego utworu. Say, oh, so hush, little baby, najpiękniejszego na początek. I też to, taka intencja towarzyszy temu wyborowi, żeby już było w końcu ciepło i żeby nie musieć przechodzić mutacji. Pewnie nie tylko ja ją przechodzę teraz. Kiedy, no bo to jest Porgy and Bess, prawda? Kiedy ta opera, no właśnie za to się zawahałem, bo właściwie nie wiadomo do końca i jeszcze do tej pory, opera czy musical, kiedy była jej premiera, to te redakcje, które no w każdym razie było na to stać, mogły sobie na to pozwolić, wysłały na premierę dwóch recenzentów. Jeden to był taki od musicalu, a drugi to był taki od opery, no bo nie było wiadomo. No i ale jest trzecie słowo, no to jest po prostu jazz. Dzisiaj playlista będzie jazzowa, powiem za chwilkę dlaczego. A ten utwór, który teraz będzie, to jest, właściwie to mógł być nasz hymn, bo to jest Round Midnight, czyli około północy. Słynny, wspaniały standard Theloniusa Monka w wielu wersjach, no jak to standard. No a ta, szczególnie piękna, to jest kwintet Milesa Davisa z Coltrane'em. To około północy, czyli teraz, i to Miles z Coltrane'em, i to 55 rok, aż trudno uwierzyć, że to było wtedy. I jeszcze trudniej uwierzyć, że właśnie to dlatego wybrałem akurat taką muzykę, że jazzu słucham od 100 lat, to znaczy nawet jeszcze dawniej, ale nie mieliśmy szansy słuchać tamtych muzyków jeszcze wcześniejszych, znamy tylko czasami ich nazwiska i legendy. A z tym słuchaniem to jest tak, że pierwsze nagranie jazzowe powstało prawie dokładnie, mamy rocznicę, bo to było 26 lutego 1917 roku. Zupełnie nieprawdopodobne, to już tyle. Wybrałem z tej okazji, to jest niebyle co jednak, utwory jazzowe, żeby pokazać te wielkie momenty z tych 100 lat tej muzyki, ale nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali o jazzie bezpośrednio i dokładnie, konkretnie o nim, żeby to nie była audycja. To nie jest taka audycja po prostu, to nie jest audycja muzyczna, to nie jest audycja. Pewnie też są jazzfani wśród nas i słuchają i doskonale te utwory znają je na pamięć i te wersje, ale próbowałem znaleźć coś innego, coś takiego, co mogłoby nas pokierować jeszcze trochę w inną stronę. O tym za chwileczkę powiem, a teraz ten utwór nagrany 100 lat temu. To jest Original Dixieland Jazz. Syczę, bo to przez S napisane. 2S Band. Thank you. 100 lat temu, prawie dokładnie 26 lutego 1917 roku, z pięknymi efektami ubarwiającymi, prawda? Ja wybrałem muzykę jazzową, trudno nie zauważyć takiej rocznicy. Ale, no ale najpierw może przeczytam list Iwona. Nie wiem, jak mogłam kiedyś nie lubić jazzu. Był dla mnie zbiorem chaotycznych dźwięków i działał rozpraszająco. Chyba musiałam do niego dorosnąć. Teraz to jest dokładnie to, co mi gra w duszy. Kocham te dźwięki coraz bardziej. No i no właśnie, ze mną było podobnie. No ale teraz jeszcze jedno skojarzenie. Najpierw idziemy w skojarzenia muzyczne. Pani Anna pisze tak. Że jazz to jest muzyka jej taty, przede wszystkim Dixieland. I to jest od moich najmłodszych lat ten dźwięk. I to dziś właściwie tam mieszka, co nie przeszkadza mi podróżować do innych muzycznych lądów. A później, natychmiast, jako kolejne skojarzenie, przychodzi mi do głowy słowo klucz. I to jest integrity, angielskie. Integralność, no niechże tak będzie, chociaż to nie do końca to znaczy. I dalej, ale będzie rozwinięcie. Integrity, czyli muzyka serca. Oczywiście również nie do ogarnięcia wzrokiem, przestrzeń i twórczość, zaskoczenie i zabawa, fascynacja, współpraca, słuchanie i dialog. Jazz nie może być obojętny, płaski czy zimny. Wywołuje emocje, czasem skrajne jak rozpacz, olbrzymia radość czy wręcz osłupienie. No, takie skojarzenia, ale one są znowu muzyczne, a ja chciałbym, żebyśmy mogli porozmawiać, słuchając tego jazzu, tych pięknych, wspaniałych, legendarnych czasami utworów, ich wersji, interpretacji, o czymś, co dla mnie jest takim skojarzeniem oczywistym, no bo mówi się o jazzie, że to jest takie źródło różnych innych muzyk i że jeżeli ktoś cytuje siebie samego. Jeśli na przykład gitarzysta rockowy cytuje jazz, no, znaczy właściwie to wszystko jest w jazzie. To jest źródło, to jest morze, no tak można by było powiedzieć. Ale ja myślę, że jak mamy źródło, jak mamy morze, no to jest woda. A to jest zupełnie inne skojarzenie, to jest ogień. To jest ogień, który wciąż płonie. To jest coś nieprawdopodobnie żywotnego, ale też nieprawdopodobnie energetycznego i wielopostaciowego, jak ogień właśnie. Jest taka definicja. Ktoś napisał jednej z płyt Coltrane'a w ten sposób, że to jest muzyka, która może ogrzać mieszkanie w zimowy dzień. I to jest prawda. Właśnie dokładnie tak jest. I to nie tylko o tej płycie, to nie tylko o tej muzyce, nie tylko o Coltrane'ie, w ogóle o jazzie, tak można by było powiedzieć. To jest ogień. I właśnie chciałbym porozmawiać z Państwem o ogniu. Co to jest? No, nie do końca, znaczy niedokładnie, nie konkretnie, ale symbolicznie i metaforycznie, no bo jazz to też jest ogień, prawda? Będziemy go dzisiaj słuchali i mam nadzieję, będziemy rozmawiali. To ja już teraz zapraszam 7 trójek i dariusz.bugarski@polskieradio.pl. I ponieważ jazz jest bardzo wielopostaciowy, no i ma swoje też jeszcze źródła, jednym z nich jest blues, no wybrałem, znaczy mogłem coś zupełnie innego, ale akurat wybrałem ten utwór, to jest Nina Simone. Spreading dirty rumors all around the neighborhood. They say you're mean and evil and don't know what to do. That's the reason that he's gone and left you black and blue. Hey, tell me what you gonna do now. They say he's left you all alone to weather this old storm. He's got another woman now hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody he's sick and tired of you. Hey, Lordy, Lordy, Mama, what are you gonna do? Hey, yeah. Tell what you gonna do. They say you left a fuss and fight and bring a good man down, and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand, and think that you're a woman but acting like a man. Hey, Lottie mama, what you gonna do now? Get your nerves together, baby, and set the record straight. Set it straight. Let the whole round world know it wasn't you that caused this bitter fate. All these years you loved him, and he knows it's true. 'Cause what you want for your man is what he's wanting to. Hey, guy. Tell me, what you gonna do? When you love a man enough, you're bound to disagree. Ain't nobody perfect, 'cause ain't nobody free. Hey, Lottie mama, tell me what you gonna do. What you gonna do? Prawie dokładnie 100 lat temu powstało pierwsze nagranie jazzowe. Dzisiaj słuchamy jazzu, no albo no to jest blues, czyli źródło jazzu. I przypomina mi się taka definicja opery, którą kiedyś chyba księżna Anna sformułowała. No, nie lubi opery. I powiedziała tak, opera to jest jak grubi ludzie krzyczą na siebie. No powiedzmy, jazz to jest, zacytuję jeszcze raz to, o czym powiedziałem, to jest z recenzji płyty Ascension Coltrane'a, to jest muzyka, którą można ogrzać mieszkanie w zimowy dzień. No ponieważ mamy jeszcze zimę jednak, no już końcóweczka, miejmy nadzieję, ale jednak, no to ta muzyka jest właśnie taka, jest gorąca, to jest ogień. I właśnie to jest podstawowe skojarzenie, jak sądzę, z jazzem, to jest właśnie ogień. Coś, co płonie, to jest coś nieuchwytnego, coś, co zmienia postacie, coś, co może wybuchać, a może pełkać, może się żarzyć tylko. No i właśnie ten jazz jakoś przez ileś tam już lat, ponad 100 od pierwszego nagrania, właśnie się tak, właśnie płonie. Płonie takim płomieniem, który jest nie do ugaszenia zupełnie. I to jest ogień. Słuchajmy jazzu i porozmawiajmy o ogniu w naszym życiu. No, przypomina mi się taka historia, ale to może za chwileczkę. Najpierw posłuchajmy. No, wybrałem te wielkie nagrania, wspaniałe. I takie, które by pokazywały ogień w różnych postaciach, najrozmaitszy, no ale zawsze taki właśnie niepochwytny, tajemniczy, no i pełen energii. No to teraz będzie Weather Report i Birdland. Birdland Weather Report. Powybierałem przeboje, najczęściej to są przeboje, no niekoniecznie nie wszystkie, no ale takie ważne momenty, no bo jazz opiera się na momencie, to jest właśnie to, co teraz właśnie się dzieje i opiera się na energii. To jest ogień, ogień, który płonie, który ma różne postacie, ale jest zawsze, no nigdy nie jest, zawsze jest nieuchwytny, niepochwytny, no ale płonie, nie można go zagasić. Tak jest w tym przypadku, to jest ponad 100 lat przecież tej muzyki już na płytach. Teraz był Birdland, no to teraz będzie Bird, czyli Charlie Parker. I tam są przygotowałem dwa fragmenty. Jeden to jest właśnie króciutki fragment. Jego sławne wejście do nocy Night in Tunisia. Famous Alto Break, czyli sławne wejście altu, to się tak nazywa. I to jest legendarny fragment. A potem jest dłuższy utwór. To najpierw może posłuchajmy tego altu. Wejście altu Charlie'ego Parkera, wstęp do Night in Tunisia. A teraz będzie Loverman, taki utwór, legendarne nagranie. On był w bardzo złym stanie, kiedy to nagrywał. Był podtrzymywany tak, żeby w ogóle mógł stać. No i zrobił coś absolutnie oszałamiającego, coś absolutnie niezwykłego. To jest to nagranie, którego zaraz posłuchamy. To znowu ogień płonie, nie można go ugasić. I to jest może punkt wyjścia do rozmowy. Żeby nie o jazzie bezpośrednio, tylko właśnie o ogniu. Cóż to znaczy? No, przypomina mi się taka historia o pewnej małej dziewczynce. Ona miała wtedy może 6 lat. No i ona była pełna energii. Nieprawdopodobna, ala. Bohaterkami tej historii jest ona i jej mama. No i trochę ja. Ta ala nie mogła usiedzieć na miejscu. Wypełniona tym ogniem. Ja mówię, Ala, wiesz co? Załóżmy się, że ty wytrzymasz minutę przez minutę bez ruchu. Ona, no, oczywiście, co za problem, nie ma żadnego problemu. Tak, proszę bardzo. No to mama będzie sprawdzać czas, to będzie minuta, a ty, no to w jakiej będziesz pozycji? No i ona tak przykucnęła. No dobrze, w porządku, no tak zrobimy. No to była próba, a teraz zaczynamy i to będzie minuta. No i teraz Ala przykucnęła, mama mierzy czas, no i tak, ale widzę, że ona nie może wytrzymać, że się wierci, że no, już za dużo, tych parę sekund to jest za dużo, więc ja utałem, odwracam głowę i wtedy nagle Ala wyskoczyła i potem nagle znowu przekucnęła i dalej już siedziała przez tę minutę, była zadowolona, że wytrzymała i że jej się udało i że nas wszystkich oszukała, no po prostu nie mogła wytrzymać. Ja myślę, że tak jest właśnie z jazzem i tak jest z ogniem, który płynie na różne sposoby w naszym życiu, no może byśmy o tym porozmawiali, co to znaczy? Jakby potraktować ten punkt wyjścia, jako ten jazz jako punkt wyjścia do rozmowy o ogniu. Cóż to może być? Czym on jest? No, bez niego to nie ma sensu, to za życie. No, on jest samym życiem, prawda? No dobrze, rozgadałem się, teraz może posłuchajmy. To jest Charlie Parker i to jego słynne, legendarne, przejmujące nagranie Loverman. Thank you. No jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, żeby słuchać dzisiaj jazzu i obchodzić to święto, 100 lat, pierwsze nagranie jazzowe. I on jest taki, że właściwie ta audycja to jest coś w rodzaju, no to nie jest nagranie, to jest koncert jazzowy. Tak sobie to wymyśliliśmy i tak to jest. Znaczy, to jest tak, że jest jakiś motyw, jest jakiś temat i potem improwizujemy na ten temat. Zostawiam Państwu bardzo dużo przestrzeni. To skojarzenie ogień jest no, tak pojemne i można tyle powiedzieć różnych rzeczy, byleby one były z serca i z życia. No to wtedy jest w porządku, no wtedy jazz ma sens i wtedy opowieść ma sens. Więc myślę, że ponieważ jazz jest tak prototypem, symbolem tej audycji, no, emblematem tej audycji, nie, wzorem tej audycji, no to właśnie no, koniecznie trzeba dzisiaj go posłuchać. No to jest też tak, że o ogień trzeba dbać. Nagle widzę ognisko i wokół ogniska są ludzie, no tak jak na przykład w górach albo gdzieś nad jeziorem w wakacje i siedzimy wokół tego ognia, opowiadamy sobie coś, podrzucamy do ognia kawałki drewna, gałęzie, ogień płonie, my siedzimy, albo milczymy, albo rozmawiamy, ktoś śpiewa. No akurat najczęściej to nie są jazzowe kawałki wtedy, mniejsza z tym wszystko jedno, ale to wszystko razem jest ten ogień i ta obecność i ta improwizacja, która się wtedy odbywa, no właśnie ma coś wspólnego z jazzem, prawda? Nawet myślę, że ma bardzo dużo wspólnego z jazzem. To jest właśnie to, to jest ten ogień. Cokolwiek to znaczy, nie wiem, co to dla Państwa znaczy, no porozmawiajmy, spróbujmy. Dobrze, ta dzisiejsza playlista jest no, kompletnie niechronologiczna, ona nie ma żadnego takiego porządku, żeby pokazywać rozwój stylistyczny i tak dalej, to w ogóle tak nie jest. To są po prostu wielkie, wspaniałe momenty z tego stulecia jazzu, który znamy z nagrań, z jazzu na płytach. I to są, no zresztą posłuchajmy, kolejna... Inna zupełnie postać tego ognia i inna zupełnie postać jazzu. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Yeah. Diddy diddy jump to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Buku ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, dribble, scrabble on the microphone. I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip Fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me more of that funky horn. What's that? Tego ognia. A znowu improwizacja, odniesienie do czegoś, co było wcześniej. Ten ogień, który przekazuje kolejne pokolenie muzyków sobie wzajemnie, kolejne pokolenia. W tym wypadku mam na myśli Herbiego Hancocka. To jest jego utwór przecież, tylko zupełnie, no może nie zupełnie, ale inny. Ogień, coś płonie, coś niepochwytnego, coś... O właśnie, to też inne skojarzenie. Twórczość to przecież też jest ogień, prawda? Słuchamy jazzu? Myślę, że porozmawiamy o ogniu. Koniecznie tutaj trzeba by było posłuchać Thaloniusa Monka. Już jego jeden utwór się pojawił, to Round Midnight w wersji Milesa i Coltrane'a. Ale koniecznie też on. Myślę, że w jazzie jest też takie wariactwo. Jest taki utwór, który standard, który skomponował Thalonius Monk. Zresztą to jest przedziwne, Thaloniusz, mieć takie imię, prawda, na nazwisko mnich. Grać w taki sposób, jak on to robił, zachowywać się w taki sposób, wstawać od fortepianu, wykonywać jakieś dziwne ruchy, potem znowu i tak dalej. To pewnie prawda. A ten utwór nosi tytuł Nati, to przetłumaczmy to jako wariatuncio. No może niechże tak będzie, Nati. No to teraz będzie Nati, czy inna znowu jeszcze postać ognia. Czym jest ogień? Zapraszam Państwa, 7 trójek. Ogień jest jazzem, to prawda, no ale tak... Poza tym, czym jeszcze? O czym porozmawiamy? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, Thelonious Monk, Nati. Thank you. Wiedźmin, czyli no, przetłumaczmy to wariatuncio, żeby było ładnie. Piszą państwo listy, bo się to trudno napisać coś o ogniu, prawda? Trudno. No ale zobaczymy, co z tego, co się zdarzy. Ja mam jeszcze takie skojarzenie. Jak słuchałem tego Monka, to jest jeden z moich ukochanych artystów, uwielbiam to, że on jest takim właśnie wariatunciem, jest totalnie nieobliczalny. Znaczy nie, nie totalnie. To trzyma strukturę przecież. To jest jakaś dziwna logika, jest opowieść, to jest bardzo ładne, melodyjne, ale jest w tym właśnie element tego ognia, który jest niepohamowany, niepochwytny, niepowstrzymany i tak dalej. Twórczy, zmieniający postać. To mi się przypomniał taki, znalazłem taki wiersz zadziwiający. To jest XVII wiek, Wacław Potocki. I proszę posłuchać, to jest wiersz, fragment takiego wiersza Poczet herbów. No i akurat w tym fragmencie jest to powieść o zwierzętach, no pewnie jako heraldycznych zwierzętach. No i akurat przykuły uwagę poety ogony tych zwierząt, różnych drapieżników zwłaszcza. I to jest taki fragment, który jest absolutnie zdumiewający i pasuje mi bardzo do tej muzyki. On jest ten fragment jest taki. Ogonem się lew, kiedy następuje zwada, do sił budzi. Rzeczywiście coś jest takiego, prawda? Wywali ogonem ziemię i potem dopiero jest jakaś akcja. No, jeszcze raz, przepraszam, bo się niepotrzebnie komentuję, powinienem przeczytać i tyle. Ogonem się lew, kiedy następuje zwada, do sił budzi. Ogonem lis się hartom składa. Ogonem wyżył ptaka. Ogar znaczy zwierza. I ta linijka jest absolutnie przecudowna, zupełnie jak z tej muzyki. Ogonem wiewiór lata, chociaż nie ma pierza. Prawda? Nieprawdopodobne. Jak czytam to, to widzę jak Telonisa Monka i tego dziwne pasaże fortepianowe. Ogonem wiewiór lata, chociaż nie ma pierza. Się prawda. I to jest właśnie twórczość. To jest właśnie ten dziwny, przedziwny ogień. To jest to.